अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। सातवां भाग। अक्टूबर 1895 में आइंस्टीन प्रतिष्ठित एटिजिनोस के टेक्निक्स के होचिस किले यानी द फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आमतौर पर इसे ETH कहा जाता है, कि प्रवेश परीक्षा में बैठे पर असफल हो गए। उन्होंने विज्ञान और गणित में अच्छी उपलब्धि हासिल की, लेकिन भाषा, इतिहास, साहित्य और कला में वे प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने लायक सफलता अर्जित नहीं कर सके। आइंस्टीन के लिए यह गहरा आघात था, पर उनकी किशोरावस्था को देखते हुए अधिकारियों ने नर्म रवैया अपनाया। उन्होंने आइंस्टीन के अभिभावकों से कहा कि यदि उनका पुत्र स्विट्जरलैंड के किसी माध्यमिक स्तर के स्कूल में अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर ले तो वे उसे पॉलिटेक्निक में दाखिला दे देंगे। उसके बाद आइंस्टीन को स्विट्जरलैंड के एक छोटे से कस्बे अराऊ के फाउंटेनिल स्कूल में दाखिल कराया गया। वह अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल था, वहाँ पढ़ने के लिए विदेशी छात्र भी आते थे। आइंस्टीन जब स्कूल में थे तभी उन्होंने इस विराट विश्व का आजीवन अध्ययन करने का निर्णय लिया। उन्होंने इस संबंध में बाद में कहा, वहाँ पर वह विराट विश्व उपस्थित है जो हम मनुष्यों से स्वाधीन है और हमारे सामने महान शाश्वत पहेले की तरह खड़ा है, लेकिन हमारी निरीक्षण प्रक्रिया और विचार उसमें अंशतः तो प्रवेश कर ही सकते हैं। मुझे विश्व के बारे में मनन करना मुक्ति के संकेत जैसा लगा। उन्होंने यह भी कहा, मैंने प्रकृति पर कभी ऐसा लक्ष्य, उद्देश्य, अन्य कुछ आरोपित करने का प्रयास नहीं किया जो उनके मानवीकरण के प्रयास जैसा लगे। मैंने प्रकृति का अवलोकन ऐसी भव्य संरचना के रूप में किया जिसके बारे में हमारी समझ अत्यंत अपूर्ण है, और यह अनुभूति एक विचारशील व्यक्ति में विनम्रता बोध को ही जन्म देगी। यह ऐसी निष्कपट धार्मिक भावना है जिसका रहस्यवाद से कुछ लेना देना नहीं है। आइंस्टीन अक्सर अपने बचपन की एक घटना की चर्चा किया करते थे। जब वह 4-5 साल के थे तब उन्होंने कुतुबनुमा देखा, वह उनके लिए अजूबा था। किसी अदृश्य शक्ति द्वारा कुतुबनुमा की सुई को हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रखे जाने से वह काफ़ी प्रभावित हुए। उसे देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि कुछ ऐसा है जो वस्तुओं के पीछे गहराई में छिपा हुआ है। आइंस्टीन ने कक्षा में पढ़ाए जाने से पहले ही ज्यामिति का स्वयं अध्ययन कर लिया। ज्यामिति विषय की सुस्पष्टता और निश्चितता उन्हें काफ़ी प्रभावित करती थी। इस संबंध में आइंस्टीन ने कहा है, 12 वर्ष की आयु में स्कूल के एक साल के प्रारंभ में मेरे हाथ लगी यूक्लिडियाई समतल रेखागणित की एक पुस्तिका ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उसमें दावे प्रस्तुत किए गए थे